Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Fremantle Highway gaat vandaag naar de Eemshaven in Groningen. Dat is zo'n 60 kilometer van de plek waar het uitgebrande schip nu ligt, boven Schiermonnikoog en Ameland. Onder meer vanwege die korte afstand is de Eemshaven de meest geschikte haven, zegt Rijkswaterstaat. Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden, worden de risico's beperkt. Ondanks internationale druk weigert de Nigerese coupleider generaal Tijani de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS dreigt met ingrijpen in Niger als de militaire coup niet voor het einde van de week eindigt. De lidstaten hebben ook sancties aangekondigd. Ook buurland Nigeria, dat de levering van elektriciteit al heeft stilgelegd. Coupleider Tijani noemt de sancties onrechtvaardig en onmenselijk. Hij zegt dat hij en zijn mede-coupplegers iedere vorm van bemoeienis in Niger afwijzen. Bij voetbalgeweld in Zweden zijn twee mensen gewond geraakt. In de hoofdstad Stockholm ontstond een vechtpartij tussen fans van FC Twente en Hammarby. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in een voorronde van de Conference League. Bij de wedstrijd van vorige week in Enschede liep het ook al uit de hand. De politie is niet meer actief op zoek naar de gevangene die gisteren is ontsnapt tijdens zijn transport. Het gebeurde vlakbij Vught toen hij van de ene naar de andere gevangenis werd overgebracht. De man zou niet vast hebben gezeten in de zwaar beveiligde gevangenis van Vught, maar daar in de buurt zijn gestopt voor een plaspauze. De gevangene ontsnapte aan het begin van de middag en kan al ver zijn gekomen, zegt de politie. Alleen als er nieuwe informatie binnenkomt, wordt de zoektocht vervolgd. Het weer, het is nat en grijs met verspreid een aantal buien. Vooral in het zuiden kans op zware windstoten tot 75 km per uur. In de loop van de ochtend opnieuw buien, maar in de middag wordt het droog met ook zon. Het wordt maximaal 21 graden. Doei! Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Aankomende zaterdag is de Cannel Pride weer in Amsterdam en wordt vrijheid en diversiteit gevierd. Maar naast de stad kan je dat ook in het dierenrijk en in de dierentuin vieren. Vrouwtjes genoeg in de gierenkooi van Arthus, toch kiezen deze mannetjes bewust voor elkaar. Zij houden dus al 7 jaar samen uit en doen eigenlijk alles samen. Van het zogenaamde treden, dus het paren samen, tot het broeden op een ei. In dit geval was het een kunstei. Dus ja, eigenlijk een hele mooie relatie samen. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 3 augustus. Deze zaterdag is de Cannel Pride in Amsterdam. En er wordt dan uitbundig gevierd dat iedereen mag zijn wie ze zijn en mag houden van wie je wil houden. Maar die brede diversiteit die we als mensen kennen, is het dierenrijk ook niet vreemd. Welke vormen van seksualiteit en variatie kent dat dierenrijk allemaal? En kunnen wij daar nog iets van leren? Ik heb het erover met stadsecoloog Roy Veldhuizen, die als het goed is aan de lijn heb. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, hallo. Hey, daar ben je. Het is helemaal gelukt. Ja, het is gelukt. Ja, het blijft vroeg, hè? Zo is het ook. Ja, inderdaad, ja. Even kijken. Wij gaan het natuurlijk hebben over seks en diversiteit in het dierenrijk. Klopt. Als we specifiek naar homoseksualiteit kijken, hoeveel voorkomend is dat eigenlijk bij dieren? Ja, nou, de grap is dat het eigenlijk door heel veel onderzoekers is gezocht en nooit niet is aangetroffen. Aha. Dat wil zeggen dat ze het inmiddels in 1700 diersoorten hebben gezocht en gevonden. En het is dus nooit zo geweest dat ze onderzoek hebben geprobeerd te doen en het niet hebben aangetroffen. Ah, wij hoorden natuurlijk net ook een fragment waarin twee gieren een koppel zijn. Ja. Je hebt een lange tijd rondleidingen gegeven in Artis. Zag jij die voorbeelden zelf ook, los van de gieren, ja, als je een rondje liep? Ja, die zie je continu. Die vale gieren die hadden nog een mooi plekje in de dierentuin. En die zie je ook continu. Je ziet heel veel gedragingen die homoseksueel zijn. Dat betekent dat je dieren met hetzelfde geslacht op elkaar ziet rijden of iets dergelijks. Ja. En dat zie je eigenlijk gewoon met regelmaat van de klok. Bij elke wandeling zag je wel iets. Ja, en kunnen we daar al heel kort, voordat we er dieper op ingaan, achterhalen waar dat nou door komt? Want ik moet zeggen, kijk, dieren die rijden op elkaar. Maar misschien een beetje een funzig voorbeeld. Maar als mijn hond een gekke bui heeft, dan zit hij ook zomaar op mijn been. Ja. We moeten het straks even hebben over het verschil tussen een gedraging, een homoseksueel gedrag en een homoseksuele geaardheid. Maar wat we in ieder geval weten is dat groepsdieren... bij alleen levende dieren is het natuurlijk veel moeilijker aan te tonen. Maar bij groepsdieren weten we dat het vooral voorkomt in groepen die heel groot zijn. Ja. En ja, daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar dat komt in ieder geval bij populaties die bijna zijn uitgestorven... zie je dit minder vaak. Oké. We gaan het er inderdaad zo over hebben. Maar zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio... en heb je hier zelf een vraag over of een opmerking? Laat hem vooral achter in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Roy, laten we daar maar meteen wat dieper op ingaan. We gaan het dus hebben over die verschillende vormen van seksualiteit. Ik gebruikte de term homoseksualiteit, maar je kan het ook hebben over dus geaardheid en homoseksueel gedrag. Wat is nou echt het verschil tussen die twee? Nou, laten we dan beginnen met een homoseksuele gedraging. Dat betekent eigenlijk dat een dier nog een beetje aan het oefenen is. Ja. En zelfs in de mensenwereld kennen we dit. Hè? Veel kinderen hebben een soort fase waarin ze aan het ontdekken zijn. Nou, dat geldt ook voor dieren. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld een olifant. Die hebben nogal een grote fallus. Die is 1,50 meter, 27 kilo. En die hebben ze niet meteen onder controle. En nee. Een olifant is een groepsdier. Ja. Dat lijkt me wel handig als je dat wel hebt met 1,50 meter, ja. Klopt, ja. En er zitten spieren in. Het werkt net iets anders dan bij mensen. Maar als ze dan hun best willen doen om te oefenen... en ze oefenen op een vrouwtje... dan vinden eigenlijk de andere dames uit de olifantengroep dat niet zo fijn. Want dan kan er een ongeplande zwangerschap komen in zo'n groep, in zo'n familiegroep. Dus eigenlijk wordt er dan gepromoot om te oefenen op een dier van hetzelfde geslacht. Want dan kan je wel oefenen... en heb je niet het risico van een ongeplande zwangerschap. Ja, precies. En jij, noemt het nu bij olifanten, maar nogmaals even terugkomend op mijn hond. Ik heb altijd geleerd dat als deze twee eenmaal op elkaar duiken... dan mag je ze absoluut niet uit elkaar trekken. Want volgens mij zit die piemel ook vast, zullen we maar zeggen. Ja, in het geval van honden wel, ja. Ja, in het geval van honden wel. Maar die zijn dus heel jong eigenlijk al ready om zich voor te kunnen planten. Is dat dus bij een hond ook zo, dat ze dan op hetzelfde geslacht oefenen... om het risico laag te houden? Nou, er is nog een reden. Dus die olifanten die hebben dus oefenen als reden. Maar dominantie kan ook een reden zijn. Dus dat honden die bij elkaar leven nog even proberen vast te stellen... van hey, wie is er nou eigenlijk de baas over wie? Ja. En ook dat wordt gebruikt om op elkaar te rijden. Dat zie je overigens ook wel eens bij vrouwtjesdieren. Dat er een dominantiestrijd gebruikt wordt om te bepalen wie is wie. En daarbij wordt ook op elkaar gereden om te kijken van nou wie gaat nou wat doen. Mm. Dus er zijn verschillende redenen om zo'n gedraging te uiten. En dat is eigenlijk, denk ik, zou ik min of meer scharen onder het oefenen, spelen en domineren van een individu. Ja. En dat is dus wel iets anders dan homoseksuele geaardheid. Ja, precies. Want bij geaardheid hebben we het denk ik echt over je aangetrokken voelen. Hè? Tenminste, dat zouden we bij mensen zouden we dat zo omschrijven. Mm-hmm. En in de zin van gedrag heeft het vaak gewoon een andere reden. Ofwel het oefenen, ofwel wie staat er hoger in rang in de roedel, zeg maar. Ja, correct. En dan is het voorbeeld van de honden waar je net over had hartstikke goed. Want ja, honden die hebben een soort lok. Als er eenmaal gepenetreerd is, dan zit er een penislok vast. En dan is het niet goed om ze uit elkaar te houden. Maar ook als die dominantiestrijd gaande is, dan wil je helemaal niet tussenstaan. Dat hoort ook niet, want het gevecht moet toch nog een keer plaatsvinden. Dus laat ze gewoon lekker hun ding doen. Ja. Ze bepalen zelf wel wie er dan de winnaar is. Hey, en even weer terug naar die olifanten. Daar is het oefenaspect speelt dus een hele grote rol. Kan ik me voorstellen met 1,50 meter en een goede vruchtbaarheid. maar tref je het ook aan bij vrouwtjes olifanten? Nou, bij vrouwtjes olifant is het me niet zo duidelijk. Maar er zijn heel veel diersoorten waarbij ook vrouwtjes deze dominantiestrijd met elkaar aangaan. Dan gaat het niet zozeer om oefenen. Dan gaat het gewoon meer om kijken wie is wie. En in sommige apensoorten zijn heel veel vrouwtjes bij elkaar een homoseksuele gedraging aan het uitvoeren. In de vorm van zorg voor elkaar. Dus even laten weten van, goh, ik vind jou wel vriendelijk, ik hoor bij jou of ik ben jouw familie. Dat zie je dan bij vrouwtjes wat meer. Maar ook dat valt nog steeds onder een homoseksuele gedrag. Mm. Homoseksuele gedraging en niet onder een homoseksuele geaardheid. Ja, exact. En bij vrouwtjes zei je net, ja, dat uitzicht dan in misschien iets verzorgends. Hè? Vooral bij apen dan. Maar is dat ook op een soort van seksuele manier? Nou, dan gaan we denk ik een beetje het grijze vlak in tussen die geaardheid en het gedrag. Want een homoseksuele geaardheid, de definitie daarvan onder de biologie, is dat een dier in een vruchtbare periode ook echt een voorkeur heeft aan een dier van hetzelfde geslacht. Ja. En dat gebeurt bij vrouwtjesapen ook weer heel veel. Dus de vraag die jij stelt, die zit daar net een beetje tussenin. En het moeilijke is natuurlijk dat je bij dieren niet kunt vragen van, goh, was dit nu een oefening? Ben je even aan het spelen? Nee, of ben je momenteel echt even geïnteresseerd in dat individu? Maar dat duidelijke verschil maken we dus door te zeggen, ja, ben je vruchtbaar? En ben je bijvoorbeeld ontvankelijk om een jong te maken? Maar ben je in die fase juist een dier van het andere geslacht aan het afstoten en toenadering aan het zoeken naar een dier van hetzelfde geslacht? Dan ben je zeer waarschijnlijk homoseksueel geaard. Ja, exact. En zijn er voorbeelden van diersoorten waar we dat dus echt met enige regelmaat kunnen concluderen? Zeker weten. Ja, we hebben dolfijnen. Daar zijn vrouwtjes aangetroffen die echt hele jaren samen zijn en vruchtbare periodes met z'n tweeën doorbrengen. Elkaar bevredigen en echt niet meer op zoek gaan naar een mannetje. We hebben leeuwen die mannenleeuwen die lopen op de savanne wel eens alleen. Of in bachelorkuddes noemen we die. Mm-hmm. En dan zoeken ze naar een tribe die ze kunnen overnemen. Maar na een heleboel gevechten kan het zijn dat een mannetje denkt, poeh, dat gevecht voor mij is eigenlijk zo, ik vind het zo zwaar om zo'n hele troep over te nemen. En ik loop hier al jaren met een mannetje op de savanne. Ik word gewoon een soort brotherhood, een broederschap met deze man hier naast me. Ja. En ook deze mannetjes die stoppen dan met het zoeken naar een vrouwtje of naar een tribe. En paren dan met elkaar, verzorgen elkaar en gaan ook die bepaalde gedragingen met elkaar aan. Die horen bij het liefdesspel van leeuwen, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, dat ze gewoon denken, ik ben dat hele dominante gedoe helemaal strontmoe. Laten we gewoon Moet ik een hele groep over gaan nemen. En terwijl er hiernaast mij een bink van een kerel staat. Ja. Hey, nou, en nu nou, doe ik overigens. Sorry, nu doe ik overigens iets wat we noemen dat antropomorf denken. Nu plak ik al een paar keer een menselijke emotie op die dier. Dat moet ik eigenlijk iets minder doen. Dus ik probeer het zoveel mogelijk feitelijk te houden. Maar dat gebeurt echt bij leeuwen. Dat er dan gewoon gestopt wordt met het zoeken naar een vrouwtje. En dan zijn ze samen een partnerschap aan het aangaan. Nou, hebben we al een aantal dieren even kort aangestipt. De leeuw, de olifant, honden. De apen, ze zijn allemaal voorbijgekomen. Bij elke diersoort die is onderzocht, is toch echt wel homoseksueel gedrag of homoseksuele geaardheid aangetroffen. Hoe verklaar jij het dan dat we als mens zo lang hebben gezegd dat zulk gedrag bij ons niet natuurlijk zou zijn? Ja, ik verklaar dat eigenlijk niet. Ik vind het zelf heel vreemd, omdat ik denk dat kijk, in de dierenwereld gaat het allemaal om energie. Jij hebt energie en dat moet je proberen zo zorgvuldig mogelijk te besteden. En energie besteden aan iets wat geen invloed heeft op jou, dat doe je als dier niet. Daar ben je heel zorgvuldig in. En dat geldt eigenlijk in de mensenwereld net zo. Zo zouden we dat eigenlijk moeten zien. Hmm. En een homoseksuele gedraging of een homoseksuele uiting doet in principe aan een ander individu niet heel veel af. Nee. Dus waarom zou je daar energie aan besteden? Dat begrijp ik zelf niet helemaal. Ja. Tegelijkertijd begrijp ik wel dat wij natuurlijk complexere individuen zijn met een cultuur en een groepsgevoel waarbij we elkaar ook een beetje kunnen opzwepen. En ik denk dat het meer in de hoek ligt van cultuur en gedrag onderling, waardoor we het meer afkeuren dan dieren onderling. Want voor de duidelijkheid, agressie naar homoseksuele gedragingen en homoseksuele uitingen in de dierenrijk komen nooit voor. Die zijn nog nooit aangetroffen. Ja, dus er is nog nooit een soort van kudde olifanten geweest die woest wordt als twee olifanten van hetzelfde geslacht het met elkaar doen. Nee, ik zou bijna tegenovergestelde willen zeggen. Woesternij naar een ongeplande heteroseksuele paring is heel groot. Want ja, zo'n groep wil echt zorgen dat er geen ongeplande zwangerschappen komen. Precies. Dus je krijgt een klap op je slurf als je het per ongeluk met een dier van het andere geslacht doet. Maar als je het met een dier van hetzelfde geslacht doet, niet. Ja, de consequentie is natuurlijk veel groter. Jij zei Precies. net, die energie is natuurlijk heel belangrijk in het dierenrijk. Want je moet er spaarzaam mee omgaan. Je wilt toch zo oud mogelijk worden en je soort voortzetten. Dat lijkt mij dat voortplanting dus ook heel erg belangrijk is om te overleven. Wat is dan de biologische meerwaarde van homostelletjes eigenlijk in een diersoort? Ja. Nou, vooropgesteld, het is dus moeilijk te bespreken over dieren die in hun eentje leven. En 80% van de dieren ter wereld leeft solitair, noemen we dat. Dus ja, die leven in hun eentje. Die gaan één keer paren met een dier van het andere geslacht om een zwangerschap te veroorzaken. En dan hebben we het bijvoorbeeld over tijgers. De jaguar, de tijger. Ja, dus daar kun je niet van zeggen. Misschien is er wel een individu van de tijger die nooit een ander partnertje heeft gevonden en nooit gepaard heeft. Maar dat kun je natuurlijk niet onderzoeken. Dat is heel lastig. Ja. Dus ik richt me vooral even op de groepsdieren. En daar zien we dus dat in... het is aangetoond in schapen en geiten, dat gezinnen die heel veel jongen hadden, dat hoe groter die gezinnen waren, hoe groter de kans was dat de laatste jongen dacht, weet je wat ik doe? Ik help gewoon met de opvoeding van de kinderen van mijn broer of zus. Mm-hmm. Dan heb je toch je eigen genenpopulatie een beetje geholpen. Dan worden de kinderen van je broer of zus misschien wel beter beschermd dan andere individuen. En wordt er toch een soort stabiele, sterke populatie gecreëerd waar jij niet zo druk om hoeft te maken om zelf kinderen te maken. Ja, en zou je daarmee eigenlijk ook kunnen concluderen dat in dit soort troepen of in dit soort seksueel gedrag of opvoedingstechnieken, dat sommige diersoorten ook gewoon wat polyamoureuzer zijn? Dus dat relaties gewoon uitgebreider zijn dan een stelletje van een duo? Ja, absoluut. Ik denk dat er zelfs heel veel voorbeelden zijn, vooral in de vogelwereld, waarin ook driehoeksverhoudingen voorkomen. We weten ook dat bij apensoorten, we dachten heel vaak dat ze dan een dominante aap hadden en dat die mocht bepalen wie er met wie ging paren. Maar inmiddels zijn we bekend met sneaky paringen, waarin gewoon even per ongeluk de een met de ander gaat achter een steentje weggedoken. Die menselijke stigma's die zijn in de dierenwereld eigenlijk helemaal niet zo bekend. Mm. En als we eerlijk zijn, in het verleden van de menselijke geschiedenis ook niet altijd. Hè? Dus dat zeg je helemaal goed. Ik denk dat we echt moeten afstappen van het idee dat elk dier gewoon een monogame heteroseksuele relatie heeft. Hey Roy, ik wil heel graag dat je nog heel even bij me blijft, maar het lijkt me een goed moment om even een plaatje te draaien. Dan kan iedereen die aan de andere kant van de radio zit mee te luisteren, misschien een vraag bedenken of een opmerking achterlaten in de NPO Radio 1 app. Dus blijf gewoon bij ons, dan draai ik in de tussentijd I Like Birds van Eels. I can't look at the rocket launch, trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. I can't stand in line at the store. The mean little people are such a bore, but it's all right. Birds. Birds van Eels lijkt me ontzettend passend nummer bij het thema van vandaag.

homoseksuele individuen. En dat ook in hun beroep merkbaar is. Ja, want dan zeg je eigenlijk, wij interpreteren verzorgende eigenschappen als iets vrouwelijks. Dus zowel bij die schapen die misschien rammen zijn, maar zich verzorgend opstellen, zou je kunnen zeggen, nou, die hebben wat meer vrouwelijke eigenschappen. Ja, en datzelfde geldt voor de flamingo's. Die mannetjes-flamingo's die samen een nest besloten te maken. Die stellen zich vaker op als vrijwilliger voor het behandelen van de kinderen in een crash. Flamingo's die hebben een soort crash waarbij ze dan met z'n allen gaan eten en slechts een paar volwassenen helpen bij het verzorgen van alle kinderen. Ja. En ook deze mannenkoppels die zijn vaker vrijwilliger voor het verzorgen van die crash. En nou heb ik begrepen dat er ook diersoorten zijn die zich echt actief voordoen alsof ze van het andere geslacht zijn. Ja, dat is altijd een van mijn lievelingsvoorbeelden. Even kijken hoe we dat gaan noemen. Nou, een drag queen zou ik het misschien wel kunnen noemen. Yeah. Dieren die zich bewust voordoen als een dier van het andere geslacht, maar niet transgender zijn. Dus wel zichzelf identificeren met het geslacht dat ze zijn. We hebben het over bijvoorbeeld de kiekendief. De bruine kiekendief, de gewone de Nederlandse vogel. Die neemt wel eens een vrouwenverenkleed aan en doet zich dan voor als vrouw. Wordt ook wat kleiner. Maar paart ondertussen met vrouwtjes. En het idee is hier daarachter dat die mannetjes met een vrouwenkleed dus veel minder opvallen en veel minder hoeven te vechten met dominante mannetjes, omdat ze gewoon niet zo opvallen. Ja, ze kunnen zich wat sneller tussen dat groepje vrouwen verplaatsen, zullen we maar zeggen. Precies, ja. Het zijn heteroseksuele mannen in die zin, want ze planten zich voort met een vrouw. Mm-hmm. Maar ze hebben het verenkleed, dus laten we zeggen de kledij aan van een dame. Ja, en dat is ook bij kemphanen, dat zijn weidevogels, waarbij de mannetjes er heel extravagant uitzien, echt een soort vechtkleed aan hebben. Maar ook daar zijn er mannetjes die een dameskleed aanhouden. En op die manier proberen te denken van ja, dan kan ik toch paren, maar hoef ik niet te vechten. Dat is mooi meegenomen. Hey, we hebben ook nog interseksen dieren. Die zijn denk ik al een beetje voorbij gekomen. Hè? Dus die beide geslachtsdelen ofwel hebben of kunnen hebben. Ja. Zelfs kunnen switchen daarin. Ik voel altijd voor dat onderwerp heel veel. Want interseks is dus, even in de definitie, veel mensen denken dat er maar twee variaties zijn van geslachtdelen, namelijk een penis en een vagina en that's it. Maar we hebben heel veel variaties. Er zijn echt tientallen verschillende vormen. En dat kan betekenen bij mensen dat het vooral een penis is, maar dat er ergens in de onderbuik ook nog een eierstok zit. Maar alle gradaties hierin zijn mogelijk. En de schattingen zijn dat dit vaker voorkomt dan roodharigen in de mensenwereld. Dus we moeten dit echt wat meer gaan bespreken. Ja. Maar interseksen is ook in dierenrijk waargenomen. Er zijn bijvoorbeeld wallabies in Australië. Ja. Mannetjes hebben geen buidel, vrouwtjes wel. Het zijn een soort kangeroe-achtige. Maar er zijn inmiddels ook mannetjes die een buidel hebben weten te ontwikkelen. En dat is echt, er werd altijd geassocieerd met het vrouwelijke geslacht. Mm-hmm. Maar die zijn wel man, kunnen zich ook voortplanten. Alleen door het hebben van een buidel kunnen zij ook beschutting bieden aan een jong dat toevallig in nood is. Dus ze zijn functioneel officieel interseksen, want ze hebben dus geslachtskenmerken van beide. Maar wel vruchtbaar. En kunnen daarbij dus ook prima helpen bij het beschutting bieden van voor een jong. Ja, maar nou komen we eigenlijk. En jij noemde net even de twee geslachten, dat is hermafrodiet. Ja. Daar hebben we het straks misschien even over. Maar dat is even een andere tak van sport. Nou ja, laten we dat nu meteen doen. We hebben nu interseksen en hermafrodiet. Wat is inderdaad daar de definitie van? Hermafrodiet is dat je functioneel zowel een mannelijke voortplanting kan doen als een vrouwelijke voortplanting kan doen. En bij interseksen is het toch vaak dat er één van de twee voortplantingsorganen dominanter is. Ja. En helaas ook voor sommige interseksen personen is het zo dat ze geen van beide hebben. Dus dat ze niet vruchtbaar zijn. Mm-hmm. Maar bij hermafrodite dieren. Overigens komt dit trouwens ook bij mensen voor, hè, dat ze volledig twee geslachten hebben. Maar dat is weer een variatie. Ja, ja. Alleen maar goed slakken. Dat je het noemt, hoor. Slakken? Ja, er zijn heel veel slakkensoorten die hermafrodiet zijn. Het penisduel bij zeeslakken is beroemd. Dat zijn twee slakken die gaan tegenover elkaar staan. En uit hun voorhoofd groeit een penisorgaan. Ja. En dat orgaan. Sorry hoor, ja, ga door. ja, ik ga lekker door. Die prikt de ander in de huid. Want onder de huid, over het hele lichaam verspreid, zit het vrouwelijke geslachtsorgaan. En nou is het zo dat het wel duidelijk is dat degene die de vrouwelijke rol op zich, de moederrol op zich neemt, in de zin van de bevruchten, die levert meer energie, want die moet eitjes gaan bevruchten en uitbroeden. Mm-hmm. Dus ze willen eigenlijk stiekem allebei liever de mannelijke rol op zich nemen. Dus ze vechten net zo lang totdat de eerste succesvol met zijn voorhoofdspenis de andere slak heeft gepenetreerd ergens in de huid. En op dat moment druipen ze allebei af en is de gestoken slak dus de moederrol aan het vervullen. Ja, de pechvogel eigenlijk in dit geval in de wereld van nou, de slak. We hadden het net over energie. Ja, dit kost energie. Maar tegelijkertijd is deze slak wel weer in staat om veel beter te zeker te weten dat de eitjes goed terechtkomen. En degene die op dat moment de vaderrol had, die moet nog een keer vechten. Hmm. En heeft misschien bij het volgende gevecht de moederrol op zich genomen. Maar dat is dus functioneel tweegeslachtig. En dat noemen we hermafrodiet. Ik moet zeggen, kijk, nu hebben we het natuurlijk. Dit was een zeeslak, hè, waar we het nu over hebben. Ik heb wel eens een seksscène, zou ik bijna willen zeggen, gezien tussen twee huisjesslakken. En dat ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. Dus als je niks te doen hebt zo meteen, zoek het even op YouTube of op Google. Sekshebbende slakken, dat is echt fascinerend om naar te kijken. Fascinerend, ja. Ja, ontzettend. Oké, hermafrodiet, interseksen, maar ook trans is voorbijgekomen. Zou je kunnen zeggen dat ook al deze vormen van seksen meerwaarde hebben in het dierenrijk? Ja, zeker. Nou, in het geval van interseksen is die duidelijk. Die wallaby die kan extra beschutting bieden. In het geval van het geslachtsveranderende dieren ook. Want ja, dat zorgt ervoor dat niemand uit de anemoon weg hoeft te zwemmen. We hebben misschien de biseksuele koppels nog niet gehad. Er zijn in de vogelwereld zijn er ook meer ouderkoppels. Dus koppels die met z'n drieën of soms zelfs met z'n vieren jongen grootbrengen. Ja. Die zijn succesvoller, want die hebben natuurlijk meer oudertaken. Dus kunnen dat een beetje verdelen. Ik denk absoluut dat er voorbeelden zijn waarin het een voordeel is. Laten we wel eerlijk zijn, we hebben het gewoon over percentages. We hebben het niet over de hele populatie. Er is gewoon in elke populatie is er een percentage waarbij dit voorkomt. En dat is maar goed ook. Want als het 100% van de populatie zou zijn, dan zou dat voor de populatie weer niet zo goed uitkomen. Nee, tuurlijk, zeker. Maar het is wel opvallend dat er maar één diersoort heel ingewikkeld over dit thema lijkt te doen. En dat zijn wij. Want ja, wat je net zelf al zei, biseksuele relaties, polyamoreuze relaties. Monogamie is helemaal niet overal per se de norm. Dat blijft toch fascinerend. Er is ook iemand die zich afvraagt, ja oké, en nu? Weet je wel, wat hebben we dan aan deze kennis? Is dat omdat we ook ons eigen gedrag daarmee willen verklaren? Ja, eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, mijn hele betoog van zojuist moeten we eigenlijk van tafel gooien. Want het gaat niet om het dierenrijk. We moeten niet vergelijken en daardoor denken, oh, dit moeten wij ook niet doen. We moeten gewoon beginnen bij onszelf en denken, waarom vinden wij dit nou zo erg? Het doet mij niks. Ik krijg er geen last van. Ik heb er geen last van. Het kost me eigenlijk alleen maar energie als ik me druk ga maken over iets waar ik toch geen invloed op uit kan oefenen. Ik zou zeggen, zorg ervoor dat je die energie lekker besteedt aan dingen die er wel toe doen in de wereld. Ja. Er zijn genoeg andere onderwerpen waar je energie in kwijt kan. Ja. Maar het helpt soms wel om even te kijken naar het dierenrijk en te denken, ja, die doen ook niet agressief. Laten wij daar ook eens mee stoppen. Ja, los van dat ik het helemaal eens ben met je betoog. Want echt, who cares? Laat iedereen leven zoals ze willen leven. Kan ik me wel voorstellen dat toch de wetenschap met een blik op het dierenrijk ook wel veranderd is. Want toen Darwin met de evolutietheorie kwam, toen was er überhaupt al heisa. Toen er ontdekt werd dat dieren net zo'n complex seksleven blijken te hebben als wij. Of genderleven, al die varianten. Hoe is de wetenschap veranderd de laatste jaren? Ja. Qua sfeer rondom dat thema, ja. Ja, er is toch wel een wetenschapper die ik wil noemen. Bruce Wagenknecht en Antonia Forster zijn twee wetenschappers. Die hebben echt zich heel hard gemaakt voor dit onderwerp. En de eerste, Bruce Wagenknecht, die heeft echt in de jaren 90 al een boek geschreven over seksuele diversiteit in het dierenrijk. Dus dat is echt al best wel lang beschreven. Maar je merkt toch dat wetenschappers in de in bepaalde landen niet dit onderzoek mogen doen. Of dat publicaties niet worden gepubliceerd, omdat het onderwerp nog niet in dat land te omstreden wordt geacht. Dus er is wel verandering. En er is in de laatste, nou, laat ik zeggen, 40, 50 jaar best wel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Maar er zijn nog steeds ook heel veel landen waar dit onderzoek niet gedaan mag worden, omdat het cultureel gezien nog niet verantwoord is. Hè, maar wat zeg je nou dat dat zelfs dan ook op dus dierenonderzoek een taboe heerst? Ja, nou, zodra je het onderwerp homoseksualiteit in je proefschrift zet, dan zijn er gewoon magazines die niet willen publiceren. En dat is bijvoorbeeld merkbaar in Amerika. Het aantal publicaties wat in Amerika verschijnt met als onderwerp seksuele diversiteit bij dieren of homoseksualiteit of gendergelijkheid is vele malen lager dan in West-Europa. Hmm. Terwijl het qua landgrootte en aantal onderzoeken dat daar gedaan wordt veel groter is. Maar je moet je voorstellen dat er natuurlijk een subsidieverstrekker achter zit die geld geeft aan het onderzoek. En ja, in vrij ouderwetse systemen is dit gewoon nog een heel belangrijk item. Ja, maar ik moet zeggen, zeker bijvoorbeeld een land als inderdaad Noord-Amerika, de VS, je kan ervan vinden wat je vindt. Er zit heel veel conservatieve stemmen tussen, maar het is wel een open society, dus je kan de informatie die je wil, kan je opzoeken. Ik neem aan dat ook wel wetenschappers daar wel op de hoogte zijn van deze kennis. Of zou je zeggen, er zijn zelfs wereldwijd dus wetenschappers die hier inderdaad ook gewoon nog helemaal niks over weten? Nou, dat laatste weet ik niet, maar er is gewoon wel. Er zijn voorbeelden dat er gewoon geen ruimte is gemaakt voor de publicatie. En dan moest de wetenschapper in kwestie zoeken naar een andere plek om te publiceren. En vaak wordt dat dan gevonden in wat meer openbare magazines of in Europese magazines die er wel voor openstaan dit te publiceren. Maar ja, je moet natuurlijk als magazine ook letten op je lezerspubliek. En als daar gewoon een publiek is wat hier niet van houdt, dan wordt er wel eens voor gekozen om dat niet te publiceren. Dus ja, helaas gebeurt dat nog. Maar ik neem aan dat als jij een wetenschappelijk tijdschrift hebt, dat dan is je publiek een wetenschapper en niet gewoon jij en ik, zeg maar. Of ja, jij wel, maar ik niet. Ja. Nee, ja, maar er zijn toch genoeg voorbeelden te noemen. En ook in het totale aantal is echt een verschil te zien. Dus ja, om op je vraag terug te komen, we gaan de goede kant op. Er wordt echt heel veel onderzoek naar gedaan en gelukkig ook maar. Maar er zijn nog steeds een heleboel plekken waarbij het nog niet helemaal mag en kan. Ja, bijzonder. Of tenminste, ja, ook weer niet. Ja, dat is altijd het pijnlijke bij dit onderwerp. Dat je denkt, ach, het verbaast me eigenlijk ergens ook niet dat we daar nog steeds in ingewikkeld. Nee, de culturele complexiteit van mensen is toch wel erg groot in bij dit onderwerp. Ja. Hey, om even een laatste vraag met jou door te nemen van degene die nog gebruik hebben gemaakt van de NPO Radio 1 app. Dat is wel zo sympathiek. Zijn er ook manieren hoe ik er misschien bij mijn huisdier achter kom of die homoseksuele gevoelens heeft? Jeetje, wat een goede vraag. Eerlijk, mijn eerste antwoord is eigenlijk dat weet ik eigenlijk niet. Daar is dan misschien nog geen onderzoek naar gedaan. Hoe een huisdier zich gedraagt rondom mensen en erachter komen wat ze interesses zijn. Ja. Nee, nou is dit onderzoek wat ik net genoemd heb, is misschien wel een goede toevoeging. Alle voorbeelden die ik genoemd heb zijn in het wild waargenomen. Dus vaak is het eerste zaadje geplant in een dierentuin. Maar juist omdat we willen weten hoe is dit in het wilde leven, wordt onderzoek naar gedomesticeerde dieren of dieren in een dierentuin eigenlijk niet zo waardevol geschat. Want ja, daar kunnen natuurlijk heel veel invloeden van mensen bij zijn. Mm-hmm. Dus elk voorbeeld wat ik heb genoemd is geverifieerd in het wild, laat ik het zo zeggen. En daarom denk ik ook dat huistuin- en keukendieren worden dan toch misschien een beetje beïnvloed door mensen. Dus die gedragingen zijn niet helemaal meer zoals ze hadden moeten zijn in het wild, denk ik. Ja, ja. Maar probeer het eens gewoon eens een keer een dier van hetzelfde geslacht voor kijken wat er gebeurt. Ja, nou, mijn hond is op een leeftijd dat het allemaal niet zo uitmaakt, hoor. Wat hij tegenkomt op straat. Maar goed, dat waait misschien ook wel weer over. Hey, Roy Veldhuizen, stadsecoloog ben je. Ik ben er enorm blij dat je je dag met mij wilde beginnen. Het zit er alweer op. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk om te komen. Ja, dankjewel voor al je fantastische anekdotes en voorbeelden. Ik heb er enorm veel van geleerd. Ik hoop dat jij ook nog gaat genieten van deze week. En gaat vieren en misschien ook wel gaat protesteren over alles wat er nog te halen valt in de menselijke wereld. Voor nu zit het er voor ons dus alweer op. Morgen zit Anna Pleizier hier weer voor je klaar met een nieuwe gast. En je ochtend gaat alweer verder met het NOS Radio 1 Journaal van 6 uur. NPO Radio 1.